Ja m'ha arribat a la nit. Oh, que més alegria hi ha per sortir la comprativa, que un cop l'any surt a cantar. En van si ens heu esperat, però satisfets quedareu del nostre lluït repertori, que aquí ara sentireu. Ladrón, ladrón, hi haurà algú que potser ens digui. Ladrón, ladrón, no canteu aquestes coses, que se n'entera tothom.